Hadithi inasema Mtume alipaswala 50 akateremka akaja kwa Musa alayhi salam, akamwambia hii swala 50 nyingi kwa umma wako, rudi kwa Allah tabaraka wa taala. Akarudi aki Musa anamrudisha mpaka na mimi naona haya tena, lakini akaambua hizo itakuwa ni 5 kwa 50. كان يتردد بين من؟ بين موسى والله تبارك وتعالى. أين؟ يا سبحان الله. لو كيوا لازم تمنجين وكيوانا عليا كوالي وجوا هان كوالي مونا هكوانا مقوريني هكوانا بحريني هكو جنبوا الشيمو. أسأل الله السلامة العافية. إيه سنة بنا راحة ساعة وهم بي الله تثبتش توفى كتك سنة يعني تفوتك بسا يعني واتو وانبابا كتك بدعة انتو حي لذلك بسا. يا سبحان الله. فأهل السنة كيوني واتو ومتابعة وبنمتومي كتك عقيدة كتك عبادة. ثم نشاك يتاجى منبو يصوالة عبادة زيتو زيوه zimeendana na mafunzo ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, sababu Bwana Mtume ndio mwalimu, amekuja kufundisha umma, akafundisha ibada zake. Sallu kama raaitumuni usalli khudhu anni manasikakum. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameswali, watu wameona Bwana Mtume akiswali, mpaka watu wakamuuliza, mbona wewe ukipiga takbira Allahu akbar unanyamaza kitambo kidogo, wasema nini pale? Kafundisha Bwana Mtume. Mtume akitoa salamu, kuna wakati ameona watu wengine wakitoa salamu wanyanyua na mikono, pia akalikemea hiyo. Kwa watu wamefundishwa kila kitu. Baada ya swala Mtume alikuwa na Al-Fatiha. Hebu tuambie wapi? Ila hadharati an-nabiy al-Mustafa al-Fatiha. Ila hadhara maana ila hadhara inafahamika, manake at the presence, kwa uwepo, yani hadhara, kwenye hadhara hii ya Bwana Mtume kama vile amehudhuria pale. Alafu al-Fatiha ndo nini? Au ndio maf'ul bihi, fi'li yake mahdhuf, yani iqra'u al-Fatiha. Watu amin alhamdulillah wa ta'ala. Aina hadha haya yatoka wapi? Mtume aliswali siri, watu walimwona. Sasa ahlu sunna ni watu wa mutabaa, tumeelewana? Bali jambo hili taka kidogo taje faida, lakini ni masala sijua na maustadhi wa hapa. Hivi kuna dua baada sala? Yani hunaka dua baada sala? Si suala la kukaa pamoja na Al-Fatiha dua tu, hata sala kumemaliza, baada sala ukakaa rabbana hata peke yako fi dunya hasana. Hal thabata hadha? Lam yathbut ala an-nabi sallallahu alayhi wasallam. Haya yametajwa na imma. Baada ya sala ni kuna adhkar, japo ameulizwa kama Ibn Baz, Sheikh Muqbil, je, mtu sasa baada ya swala peke yake akanyanyua mikono atambua bid'a? Akaambua hapana, tuwezi kufikia hadhi ya bid'a. Lakini Ibn Baz anasema baada ya rakaa mbili kama kuna sunna akiswali akiomba dua itaingia katika ile itlaq ya dua. Lakini kwamba ndio kuna ada na wewe salafi peke yako baada ya swala umekaa, hii pia hakuna. Haya pia ameyataja al-Imam al-Bassam katika Tafsir al-Allam. Sasa mtu wa sunna bwana ni mtu anafuata Bwana Mtume. Alafu sasa kufuata ni sahani. Juzi umemsikia pale Imam Fadhil alimtaja pale msikitini. Sababu wakati mwingine mawaidha huko ninayapenda, kwa lugha nyingine makatafunua inaitwa. Yaani sunna ni sahani. ukitoka unaambiwa tu wewe washa gari lako pita njia ya lami tu. Sio ukapita pale kwa mfiwa tena ukaanza kutafuta nini? Na biriani ilipikwa kwa wageni ukaanza tena kula. Kwa ukitazama hii mutabaa ni sana katika ahkamu janaiz. Leo kule kwetu uko pwani maeneo ya pwani. Pana ndo balaa nyingi zatokea huko. Kuna mpaka milango ya maulidi mtu kafa, kuna watu wasoma mlango wa kwanza mpaka wa nne wasimama. Kwa kuna maulidi, kuna hitma na kuna halili. Haya niliona kuna sehemu moja inaitwa Marongo. Alafu ile halili watu wananuizwa. Kijana mmoja anatamkania kama vile na waitu usalli sawma ghadin kwenye mwezi wa Ramadhani. Kwa watu wanaitikia lafinas. Milango ya maulidi wa kwanza, wa pili, wa nne watu wote wanasimama. Kumefiwa. Sasa watu wa bid'a ni watu wajifanyia tu. Kila siku wanazua, hii dini haina. Hii dini ina mwalimu wake na mafunzo yake na taratibu zake. Kifu haithu waqafa alqaw. Simameni pale waliposimama watu. Sizani walisimama kwa sababu ya jahali. Bililmi waqafu. Watu walisimama kwa ilmu na basira. Ahlu sunna katika sifa zao Sheikh amezitaja, hawalingani watu isipokuwa kwa yale aliyokuja nayo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Da'wa ya ahlu sunna ni da'wa special. Watu wanaitwa katika tauhid, na ndio awalia ya da'wa ya ahlu sunna. Watu wanafundishwa tauhid katika marakiz. Mtu akipata fursa anawalingani watu katika tauhid kwa kiasi kikubwa, ndio kipaumbele cha da'wa. Watu wanaitwa katika sunna na kupingwa bid'a kwa aina zake. Watu wanaitwa katika kitabu na sunna. Hawaitwi katika kufata mtu fulani wala mtu fulani. Hawaitwi katika tariqa fulani ya mtu fulani. Hawaitwi watu katika bid'a, wanaitwa watu katika sunna. Kwa hili hawa ndio watu wa kweli, anasema Sheikh al-Imam Ibn al-Qayyim. Lakini akaitaja sifa nyingine ambayo ni ya nne, ni watu wameachana na bid'a. Hii iwe ya tatu ili iendane na ile ya kufuata ya mutabaa. Ai wataraku ma ahdathu an-nas. Katika sifa zao ahlu sunna wameacha waliozua watu hata kama ni maarufu inda an-nas. Na sifa ya nne ndio sifa ya da'wa. Da'wa ya ahlu sunna tofauti na da'wa nyingine. Tazameni da'wa ya Hizb Tahriri. Wa kila wakisimama khilafa. Khilafa is a solution. Basi wana mafulana nyuma ametoka, khilafa is a solution. Khilafa ndio utatuzi, khilafa. Na wana dai asiwe na haraka yoyote. Sisi tulinganie tu ikisimama dola tu, mambo yote yatakuwa sawa. Ndio anaona hivyo. Kwa maulidi tutawaambia tuacheni maulidi, acheni itima, acheni ili, acheni pombe, acheni sasa hivi tuende kwenye khilafa. Yaani huo ndo msingi alianza nao Bwana Mtume Makka alayhi salatu wassalam. Kwamba alikuwa hakatazi shirki, ambaye atatutafuta bwana tusimamishane kidola tu. Tukipata hii dola tutawakataza shirki, ndio alifanya Bwana Mtume. Lakini wakitoa hoja zao kwa mtu asiyokuwa na ilmu anaweza akaingia. Tazameni ikhwanu almuslimun, da'wa yao na haraka zao zote ni katika tawala riasa, mambo ya siasa basi, na kuitweza au na kuidogesha sunna ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wana harakati. Tazameni matablighi da'wa zao, hawana masaili wa ilmu almasail hawaitaki kabisa. Wanasema hii tafarqisha watu, waambie watu tauhid au utaje ikhtilafi za fiqh. Hapa pana ilmu ya fadhail, fadhail al-a'mal, na visa vya pauko pakawa na alinacha kwa zamani za kale. Uongo uongo utamkolea, na mengine ukiyasema yatafarakisha watu, na wao wanaitaka jamii. Sasa hii jamii mwaitaka alafu mwenda nayo wapi? Yaani tuambieni target yenu ni miaka mingapi hii jamii mtaipeleka kwenye kisiwa fulani, sasa mtakwenda kuisomesha dini, muisomeshe tauhidi ya kisawa sawa, mueleze kwamba kuna tauhidi na shirki, mueleze kuna sunna na bid'a, haifai kutaamal na watu wa bid'a, haifai ku... Hebu tuambieni ni lini? Sababu wao wakija tu mtu akishakasimama pale mbele, kwa sababu yale maneno kama kasuku, kasuku pia za kusema, mafanikio yetu hapa duniani, kaburini na kesho akhir ni kufuata dini kamili. Dini kamili ndio hizo bidaa mnazofanya. Dini kamili hivi sasa. Kwa hiyo kwa ajili hiyo si na dini kamili, si kwa ajili hiyo baada ya dua patakuwa na mazungumzo ya dini na imani. Juhudi inahitajika. Kwa baada ya pale watu sasa mtu anakuja pale. Allah kaumba, Allah katoa riziki, Allah kadha. Allah ingetaka leo kujalia mende wewe kochoni sasa hizi wana mavi. Kwa hiyo kwa ajili ya hilo shukrani ndogo tuseme alhamdulillah. Mwisho kabisa yani mabafu au hizi harakati zote mwisho, nani yuko tayari kutoka kufanya juhudi? Ambonyosha hata mkono nia pia utalipwa. Kwa wakati mwingine weza ukawa upo ukaona ile haya msiwana masiwana lao niunyoshe. Kuna mtu ataka kutoka wakati huu bwana hivi hivi tu. Basi maisha yao yote yako hivyo. Sasa ukizungumza nao wajua sisi tutakapo sawa mwataka alafu mwenda wapeleka wapi? Mbona wengine wafa hivyo hivyo amje wafundisha yale mengine? Lakini mwishowe ni India, Pakistan, Bangladesh. Kwa wazee. Kuna wazee kwa wazee. Hausi. Hii sio dawa ya Yesu. Hatuna mambo hayo. Dawa zina humudhu. Dawa zina khafa, mambo ya kujificha ficha ya uongo uongo. Hakuna. Dawa ya Ahlus Sunna ni dawa iko tofauti na dawa nyingine. Dawa ya waita watu katika mwenendo wa Bwana Mtume, katika kila kitu. Katika jihad ala minhajin nubuwa. Kwa kama wanaposema ahlul ilm, nashtaritu fi kulli shay'in as-salafiyya. Si da'wa yetu tuweka shurti katika kila kitu as-salafiyya. Ikiwa ni jihad ala manhaj as-salaf. Ikiwa ni da'wa ala manhaj as-salaf. Ikiwa ni ta'lim ala manhaj as-salaf. Ikiwa ni nikah ala manhaj as-salaf. Kwani Uislamu haujafundisha mambo ya posa? Eti sasa leo kwamba mtu ukiposa utafute barua utie hela, ile ni nini? Ile ile ni nini? Hongo au rushwa au ndo takrima? Sasa kuna lugha nyingine za kutoa takrima ile. Na ukipeleka kama haikutii waweza kukosa mke, au kama ndo umetia 5000 utemzeeka dengo kofia hivi alafu imechana kuna 5000. Sasa mtu dharau hii, dharaui hakuna jamvi, sababu ile inaitwa hela ya jamvi. Kwa jamvi ni kile kitako pale watu sasa wanaipokea posa. Mbwa hakuna jamvi, funga jamvi hilo ishie 5000 yake. Ala, sasa masalafu watu wakiposa au posa za masalafu ziko tofauti na posa zinazokuwa sana, hatupati shida. Allah atujalie wapatikane masalafu wenye watoto wa kuoa. Na wakati mwingine kuna miji kila ukitazama masalafu walikuwa na wote chipkizi. Kwa mwisho ninaingia sehemu sio mchezo. Haniania wanantia maji. Mara umeambua shekhe mkaja na kilemba na kitatu. Mke ushakuwa mtaka wa wazaila kitatu. Hiyo sio mahari. Alafu hiyo sasa haikopwi. Yani mahari mweza wenye mkakopeshana ukaja ukamlipa. Hii mkaja na kilemba hii haikopi. Au huu mkaja na kilemba umetoka wapi? Au huku hamna mkaja na kilemba nini? Huku hamna. Sisemi nyie masalafi tumshasa. Masalafi tumshastaarabika. Lakini kwa jamii ya kawaida hakuna mkaja na kilemba. Zipo, ulimuona wapi? Pia kitu cha tano. Aliyokuambia nani kitu cha tano? Kuna bibi naye pia alomlea na kitu chake. Mwisho ukiorodhesha milioni mbili, tatu huja tu mahari. Sasa hii imetoka. Kwa kila kitu sisi asalaf, kila kitu tushurutisha salafia. Posa za masalafi zilikuwaje? Ndoa za masalafi zilikuwaje? Salafu wakifiwa ilikuwaje? Bwana Mtume alifiwa na watoto wake wote ila Fadila. Kwa maana aliwazika watoto wake. Mazishi yalikuwaje? Hivi unajua ilikuwa siri mazishi ya Bwana Mtume? Ilikuwa siri katika chumbani watu wake wote. Alizika mbele ya masahaba. Watu walimuona mpaka amekufa Ibrahimu analia anaulizwa na mmoja katika masahaba. Wa anta ya Rasulullah. Yaani wewe pia walia. Tumekasema innaha rahma. Hii ni rahma. Kwa hiyo asalafia fi kulli shay. Tuziki alivuzika Bwana Mtume. Baada ya maziko wewe watu masahaba walikuwa warudi pale kwa Bwana Mtume au warudi kwa sababu hizo. Kifika pale wakaa haya ilikwenda ikarudi ni kwa hivyo au pana dua nyingine endea kumalizia nyumbani. Dua ya kufunga. Kwa hiyo sifa tuliyoitaja ni kwa masalafi, da'wa yao wanaita watu yote wanaoita watu wanaoita katika mwenendo wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kila kitu, kwa maana ya kila kitu. Na hakuna kitu ambacho utasema katika dini hakina mafunzo. Biashara ina mafunzo. Muamala wako na jirani una mafunzo. Muamala wako na mtawala una mafunzo. Mtawala na raia wake amefundishwa aishi na upendo. Sio kwamba ni watawaliwa tu, na wewe mtawala pia ujue una mafunzo. Mwalimu na wanafunzi, wanafunzi na walimu, kila kitu kimefundishwa. Ala manhaji sana. Kadhalika katika sifa Sheikh anazitaja za hawa salaf ni swala la muashara, kwamba ile miashara au miamala yao au kutangamana na watu na kutaamala na watu ni tofauti na watu wengine wasiokuwa ahli sunna. Kwa katika muamala pia wanaonekana ni ghuraba, pia wanaonekana nini? Ni ghuraba kwa sababu namna wanapotaamala kwa mafundisho waliofundisha Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni lazima tujipambe na akhlaq, tabia za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alipoulizwa Aisha kuhusiana na tabia ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, alisema khuluquhu al-Qur'an. Khuluquhu al-Qur'an. Tabia yake Bwana Mtume sallam ni ile Qur'an. Wako wanaochuoni nasema tabia, tabia ndio dini yote. Kwa maneno haya Aisha, khuluquhu al-Qur'an. Yaani ukiwa unataka kutazama tabia za Bwana Mtume sallam, isome Qur'an. Tumefundishwa tabia, idha ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu. Na ulama walozungumzia tabia walieleza hapa mbona imetajwa dini na khuluq. Na kule khuluquhu al-Qur'an, haya imetajwa maelezo na mafunzo. Lakini tabia ni kitu muhimu sana. Muamala wetu unaweza kuwasilimisha baadhi ya watu. Muashara wetu unaweza kuwafutia baadhi ya watu. Ni lazima tuwe na miamala, tuwe na akhlaq nzuri. Salafi si mtu wa matusi. Salafi mtu ana ghulu, ana shida katika miamala kama khariji. So kama mtu salafi mgwadu, ana taabu katika miamala. Mpaka wasema huyu angekuwa khariji sio angekuwaje. Salafi hali ni hii. akitaamal na wanafunzi tabu, kama ni mwanafunzi atakataamal na mwalimu wake, kama vile khariji mwanafunzi amdukuia mwalimu huyo amtafuta aingie kwenye anga. Sasa maisha gani? Yaani mwanafunzi aweza kawa anamtafuta aibu za mwalimu tu, kesho na kesho kutwa atoe aibu za mwalimu. Maisha gani? Miamala gani? Miashara gani? Sisi atakuwa tustiriane, watu kunasihiana, kusaidiana katika kheri. Lakini sasa haya maisha mengine, kuna baadhi ya sura ambazo ziko sasa hivi kwenye usana, kuna watu wamekaa wadukuia mambo. Aweza akataamal na mtu hivi, salamu alaikum wa rahmatullah, nifaqo. Yani ana vitu anavyo katika moyo wake. Ndio maana yakitokea unaona watu wanatapika, mbona haya anayosema ya miaka 10 au ya miaka 5, mbona hajasema leo baada ya hili? Naam, ule muamala wote mko mkiishi, kutambeleana, kuzuriana, mkasaidiana, mkashauriana, ilikuwa si muamala sahihi. Ana vitu lakini ameficha kwa maslahi yake anayojua, na hii ni sura ya nifaq. Salafi hawako hivyo, salafi hawako hivyo. Huu si usalafi. Watu wamejawa na ghish. Almuslimuna nasaha walmunafiquna ghashasha. Waislamu ni watu wa kunasihiana, na wanafiki ndio watu wana ghish. Ghish ni kufunika kitu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipopita kwa yule sahibu taam, akaingiza mkono wake akakuta balal, akamwambia ya sahibu taam, ma hadha ya sahibu taam? Qala asabathu as-sama, asabathu as-sama, mvua hiyo bana. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, lau basi hichi kilichoroa ingekiweka juu ya chakula, alafu kile kikavu kikawa chini, wale wanunua wakaona, wakishika mtu aone hichi kimeroa, lakini juu umeweka kavu, chini umeweka kibichi. Mtume akasema, ghashana falaisa minna. Ghishi ni kufunika, yani mtu anafunika mambo. Hatuwezi kwenda hivyo. Sisi masalaf ahlu sunna wana muamala na muashara nzuri kiasi kwamba wanakuwa ni ghuraba katika ule muamala, wenye kusaidiana. Kusaidiana, mtu huyu anafanya makosa, tumsaidieje? Tukae naye, tumnasihi, tumwite sirran, lisifike sehemu kwa watu wengi, lisende hivi, ndio watu wanavyoishi. Lakini kadhalika shehe alitaja miongoni mwa sifa za ahli sunna ni watu ambao wamejipamba na sifa ya ilmu. Alitaja wapi? Pale alipotaja kwamba yule ambaye Allah amemruzuku elimu, amemruzuku fahamu ya kitabu, akaruzukiwa kuifahamu sunna, Allah akamuwafikisha akayajua mambo ambayo yanatofautisha hii ni sunna na hii ni bid'a, akajua ahwa, akajua dalalat. Mtu huyo akasema, ili aweze kukaa madhubuti katika njia ya sunna ni lazima aitulize nafsi yake na mambo fulani akayataja yanatumia sunna. Tutazama katika maelezo haya, anaonyesha shule kwamba ili mtu ashike njia ya sawa ni lazima kwanza Allah amruzuku nini, fahaman katika dini, ajue kitabu cha Allah, ajue sunna za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na haya ni maneno ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Muawiya, hadithi ambayo ni muttafaqun alaihi. Mtume anasema, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fi din, yule ambaye Allah anamtakia khair anampa fiqh ya dini, fiqh fahamu dini. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fi ddin, ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فقه يا دين خير كبوة، خير يا دنيانا خير يا آخر. أسأل يرسكي وإليم أكفهم هيني سنة أكفهم هيني بدعة شهر أكتاجة جابو جنجيل للمويش أمبال نجامبو للسبح. Atakiwasa aitulize nafsi yake na baadhi ya taan, baadhi ya kadhi, baadhi ya dharau atakazofanyiwa na watu. Subra, kwa sababu kishakuwa umefahamu njia, kishakuwa ishika njia ya sawa, basi utakutana na udhia, udhia wa maneno, udhia wa vitendo. Udhia unaweza ukapigwa kabisa, ukafungwa, ukatengwa na jamii yako. Ni lazima mtu asubiri. Kwa haya maneno mawili aliyetaja mwishoni aliyetaja mambo haya mawili, jambo la ilmu, baada mtu kupua ilmu ili sasa abakie katika njia hii, lazima asubiri. Na wanasema baadhi ya ahli ilmu, bisabr wal yaqin tunalu al-imamatu fi ad-din. Bisabri wal yaqin, wa subira na yaqini, mambo haya mawili unapatikana uimamu katika dini. Faj'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabar wa kanu bi ayatina yuqinun. Aya inaanzaje? Wa laqad atayna موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه. على كل حال الله أنا إليزك وتلو جاليا. فجعلنا منهم أي كتك بني إسرائيل أئمة مختلفين علماء وكونوا سمني أنبياء أو أتباع الرسل وفواسهم. فجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا ونغوز واتو wanayapeleka maisha yao kwa amri zetu na mafunzo yetu. Lakini haya yalipatikana, uimamu na uongozi kupatikana kwa mambo haya. Lamma sabar, kwa sababu subra ni dawa ya ashahawati zote. Lamma sabar, unaweza kupo katika manhaji sawa sawa, ukatolewa katika manhaji na mwanamke, au sio? Kwa sababu mwanamke ni shahawa, sio shubha. Kwa maneno yatumika shubha, mwanamke ni shahawa, hela ni shahawa, kula ni shahawa. Sasa mtu anaweza akaahidiwa nyumba akaacha dawa, hii ni shahawa. Sasa mtu anaweza akaacha dawa akatoka katika manhaji kwa hela, kwa biashara. Bana hapa na mshahara wa 800, lakini kiwanda cha sigara au milioni 1.5. Utaanza na kimene na muendesha meneja tu wa breweries. Yule meneja, ni meneja tu, dereva gari ya meneja, lakini meneja wa kiwanda cha pombe. Kwa hiyo utakao utafuta njia kama vile haumo. Lakini unamuendesha meneja ambaye ana manage kiwanda cha pombe, wewe ndio umpeleka kazini. Sasa mimi nikienda na parking nje huko gari hata singimu la. Staff team ambao salafi yuko hivyo, sababu duwe. Sasa kuna milioni 1.5 na ngoma ngumu. Sasa shahawa ikakutoa katika njia, sabru ndio inahitajika pale. Kwa sabru ni dawa ya nini? Ya shahawati. Na al-yaqinu ambao ni ilmu, ni elimu isiyokuwa na shaka. Al-yaqin ni ilmu ambao haingiliwi na shaka. Ukiwa na yaqini, zile shubahati zote unaweza kuzipambanua. Ndio maana al-Imam Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab an-Najdi anasema katika kashfu shubuhat, mimi nashangaa kwa mtu ambaye ni mtu wa tauhid lakini la yatasallahu bisilah. Yani mtu wa tauhidi, wewe ni mtu ambaye unashambuliwa, watu wanakuwinda, وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا. آية زكم بالله سمعي لكن موجة. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. آية موجة نسمع وكفى بربك هاديا ونصيرا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرور. إيه آية موجة نجين. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. إيكو أيو حافظ يو حفاظ أكواف. وكفى بربك هاديا ونصيرا عدوا من المجرمين. عرف الله نتوشك ونهاديا ونصيرا. هاديا يهدي أنا مونغوزه كتك ما نبي نوفواس وما نبي ونما أدوي كتك وات وعوف. لكن الله نتوشليزه كمونغوز الهداية ننصر كو سيسي تنما أدوي متو الشرنجي يساوى أنا ما أدوي كتك وات وعوف. Uadui unaweza ukaja kwa njia ya shahawa, unahitaji subra, maisha magumu, unaweza ukatoka katika njia, jamaa mtu akazikosa, darasa mtu akawa hahudhurii. Wakati ukisoma, katika sababu za kuletwa riziki ni mtu kukaa katika majlisi ya ilmu, au sio? Ndio au sio? Tuamini hivyo. Kwa mambo ukiona magumu wakati mwingine hudhuria durusi, Allah atafungua. Katika sababu za riziki ni kusoma. Au mtaka dalili yake? Yule bwana aliongea la'allaka turzaqu bihadha. Ulama istinbat kwamba ilmu ile kukaa katika kitabu cha ilmu ni sababu ya kuwa riski kutungi. Sasa jo sio lazima tu mwaka mzima kwa na magumu kwa na ustadhi kasema uongo. Hizi ni katika sababu waweze kuziendea sababu na usipewe. Wanu wangapi walima na mwisho ambwa mahindi amekataa safari. Umejitahidi, umetafuta mbolea. Waendea sababu na fomu ya Allah tabaraka wa taala. Au sio bwana?